سب سے اولی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، جے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ہمارا۔